moy dañ ne yalla mom moy dogal ndax dogal dafa sax ci alcorane sunna yalla moy dogal mbir mais yalla dafa teural sharia yi de telle sorte que yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme lu mo xon rek fi'amalu kullun muyassaru lima khuliqa la djuf len kenn ku ci nek yalla daf ko yombalal li tax mu binduko ki yalla beug motax cheikh tidiane radhiyallahu anhu non la firé ay bob wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak dom adam luddul ngir ñu jaamu ko ñu ne ko est wa ngir ñu jaamu ko moy lan mu ne lolu day tektale ni manam yalla li tax mu bindu dom adam yi moy pour ñu jaamu yalla maintenant nak kep ko xamantene yalla dafa nam ci yow nga manam nga top yoon bu ndigal lolu han moy day dogal ci yow day def ci yow li tax manam ku yalla bëgg yobbu aljana day def ci yow té lolu moy hadith bi rek jëmmé hadith bu day def ci yow ay jikko ak ay melo yo xamantene day tax ngay dem aljana manam ngay doxale di jaamu yalla di def li tax nga dem aljana ku yalla bëgg nga dem safara day def ci yow jikko yi tax manam moy yoonu bi tax ngay dem safara ci yow lolu lay dogal ci yow lolu nak dakonti wul ak ke nit ki day bëgg ak day bañ ba paré am na responsabilité parce que ci mom la mbir manam fagu moy acquisition al kasb acquisition lay tek manam dafa acquérir mbir mi manam moy mbir mi ci mom la ko yalla bindé ci mom la ko yalla dogalé conséquence bi ci mom lay xewé aussi bu fekkenté na dafa sacc né yalla né nañ dag loxo bi parce que lekkele bi yalla lekkele sababi ak dogal yi kokku lekkele la motax ñu nan ko hadith ma'sur manam ñaan du'a ma'sur bi nga xamne dañ ko toxal ba ci yeen ci salam moy day ñaan yalla nan ko ya musabbibal asbab yow mi nga xamne yow yaay sababal sabab yi yow la ya créer sabab yi cause yi hein waaw parce que cause yi dañ fe ne lekkolo manam nit ki bu lekke sou lolu cause la bo xamantene yalla ah day won nit ñi ne len manam hikma la dafa ne len par exemple bo len xifé ngeen bëgg sou voilà bu ko defé ci fofa lay dogalé nga sou deng mais yoyu du ñokoy waral mais ay mbir la yu lekkolo ak mom niki nonu tak day laké lolou mbir la mo xamantene dafa lekkolo mais du lolou la yalla def ci fof manam du lolou mo koy dogal du lolou moy mo koy waral mais dafa lekkolo ak mom niki nonu du paka moy jamé parce que bu paka dom jamé automatiquement kon bo toulé bo tamit bo jamé paka bi duggu mais bo toulé bo jamé paka bi duggu hein parce que yalla daf ko dogal day dogal ak jam jam fa manam ci cause bobu dako fay dogalé mais dune lolu moko waral mais nak yalla day lekkal mbiri woné xaxé xam ci mbir mi ak mi nga xamné non la teurele aduna bi ak magga yu mindum et cetera amma mana yi ci té mana bob mana yoy lu mata baye xel la wa am mana niki non kon ki nga xamné yalla dafa nam ci mu dem manam imam al-alusi rahmalahu mom dani de mom limu gëm moy manam li al-ash'ari wax ash'ari rahmatullahi alayhi mo ne ñom liñu wax boko xolé mom li jabari yi wax au final ben lay doon comme al-alusi wa yo ko wala sax wa al-alusi la wax al-alusi ah al-alusi rahmalahu lim wax dani bo li ash'ari wax mom boko topé à la fin da en fin bi dal mom résultat bi dal moy rek li ki wax li jabari yi wax mom dal limu gëm moy deug la yalla moy dogal mbiri mais sauf que nit ki yalla may nako ben pouvoir bo xamantene pouvoir bobu dina ci mëna défé dara dal wa nga xamantene mom libre choix la ci am nga xamantene voilà mais lolu boba dañ nan ko parce que déjà le fait que lolu bok na ci li gëna kémané ci wax du mëna joggé ci mom rahimahullah ak nimu maggé rahimahullah ta'ala wa nimu vraiment nimu maggé bo paré wax wax du mel non lu tum ranké la ci mom parce que nan la mëna comparer li wa ahlu sunna wax ak li wa ulayni jabriyé wax ndax jabriyé yi ñoo déjà seen wax da fay nénal atté sharia té wa ahlu sunna wal jamaa dañoo dëgëlal atté sharia mo tax xolal sayyidna umar radiyallahu anhu ben way dafa sacc waaji ne ko ma ne ko bul dag sama loxo parce que yalla ko dogal mu dag loxo bi ba pare door ko ay yar ne ko ben bi nak pour li nga ñu manam li nga sacc la moy dag door bi nak li nga wax la lolu dag ko lu ko ciow waaw parce que dag deug la mu ne ko waaw yalla mo dogal nga dag sa loxo ñun nak yalla mo dogal ñu dag yalla mo dogal nga sacc ñun nit yalla mo dag dogal ñu dag sa loxo ba pare mbiru sharia la en même temps deug la manam kon deug la ni yalla mo dogal nga dag ñu dag sa loxo manam nga sacc mais tamit lolu tamit ci la yalla dogalé tamit ci la yalla jaaré ngir dogal ñu dag sa loxo yow ba pare tamit ñun tamit amna ci ñun benen affaire moy yalla daf ñu ciy fay ndax yalla moko dogal lolu aussi ci sharia muy ñaari bi kon bu wa lu sunna liñu gëm moy yalla mo dogal ci nit ki gëm yalla mais nit ki mom la gëm yalla gi ne ci mom moy ki gëm nit moy ki gëm yalla nak mo bind ci mom do gëm yalla gi nit ki moy mom manam moy ki xam mom la yalla def ci mom xam xam nit ki mo jëf jëf ji han manam moko jëf mais yalla mo créé jëf ji ci mom nit ki mo jëf jëf ji mais yalla mo créé ngëm mo créé jëf ji ci mom comme li imam ibrahim alayhi salatu wassalam wax wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla mo leen bind yeen ak li ngeen di jëf wa yalla mo leen créé yeen ak seen jëf mo créé yeen ak li ngeen di jëf waaw ko jëf bobu non non nit ki amul yalla mo ko créé ci mo amul choix pour def ko wala bañ ko def manam nit ki amna choix bu yalla def ci mom manam ci gu côté nam nam mais sauf que choix bobu tamit ci dogalu yalla la bok manam motax wa lu sunna lolou nga wax manam nit ki amna choix mais sauf que choix bobu aussi ci ndogalu yalla la bok moy wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin dara du len sop luddul mu sop yalla fi nak mu am mbir mu xamne dañ ko wara leral te lu am solo la moy nit ki buy def dara délibérément ak limu def te def ko délibérément du ben li nga xamne daf ko def délibérément manam moko tay def ko koku sharia da ko cey top li ba pare da ci am bakkar li nga xamanteni nak def ko délibérément koku sharia mënu da ko ci top ci walu ak budé ak li dafa aju ci kenen bude ak dafa aju ci kenen yalla dako koy dako koy top mais sauf que bakkar be koy wacc ci mom manam tay nit ki su masalan su amé lum don sanni par exemple top vitre jambo xam nga tayuko mais dañ koy da ko fay ko malgré que amo bakkar mais nak dang koy fay quand même waaw comme bu nit ki yaqé yeuf jambu ta tayuko rek est ce que dañ nan ko tayuko rek dañ la lay wacc dede dang koy fay tout deug hein et cetera topol lool comme nit ki su accidenté yaq auto jambu ba mu reuy nit ak yoy lool yi day am billet bu muy joxe hein voilà sadi ko kon manam ñaka tay lolu lay dindi manam bakkar bi lay dindi alors que boudé tay wi bakka day din day def bakka kon lool moy yalla différencier le entre ñi nga xamné dañ ko tay ak li nga xamné tay yuñu ko lool différencier nako mais and ak lool aussi mom moko dogal ci nit ñi parce que ci lay yellowé aljana ak safara ci lay yellowé ñu fay ko mom tiyaba ak du am bak mu am bakkar mais and ak lool yep ci ciobare yalla la bok aussi manam même ciobare gi ci ciobare yalla la manam nit ki ciobare gi mi am choix bi mi am ci def nangam ak bako lool aussi ci dogalu yalla la bok wa benen bir biñ bëggona léral moy dogalu yalla gogou di am ci nit ki té nit ki manam nit ki moko manam bu yalla jëlé nit ki manam def loko dara ak bayyi loko dara nit ki sa borom xono tala da koy fay selon jëf joju selon jëf joju ni mu toll manam moy limu nam ci mom rek wa niki nonu ak faggo manam dañ nan nit ki dako mam dako faggo lolo wax nit ki dako faggo comme goor ak jigen ñom ñoy jur doom ni mais momuñu ko binduñu ko yalla ko bindu wala niki nonu tamit nit ki mom la yalla di bind ci mom jëf ji mom la yalla bind ci mom jëf ji mais mais du mom moko créer manam mais nit ke koy def motax nak yalla lolou la dogal ci mom aussi te lolou dogalon nako motax mbir mi jara leral fi moy secret dogal moy yalla bu ko defé mom xamna li tax mu dogal ci mom lolou ay sagesse la yu nekk ci mom yu mu xam mais sauf que secret dogal moy mbir mi nga xamé tamit ba ci yenenti ala yu sa sam xamuñu kon ce qui veut dire que ni yalla mom bu dogalé ci nit ki muy def lu bon par exemple légui ba dé day dem safara mais yalla dafa bindu lendem ak lèr avant muy bind awa han khalaqa samawati wa ja'ala dhulumati wan nura yalla dafa bindu lendem ak lèr avant muy créer nit ni lendem ak lèr gogou mu bind safara ak aljana avant sax nit ñi di ñew ci kaw suuf bindu na safara ak aljana mais ñe ba paré bind na aussi dogal na ci ñey dem safara dogal ñi dem aljana avant nit ñi di jidd wala légui aljana ak safara ay mindeefu yalla lañ comme mi ngi melni rek xol imaginer té pour lu koy jégeñal luy jégeñal masala mom moy yalla mom bind na gayré gi yaangi dégg bind na nit mais té xar yi ngi fi xar yi ak bay yi ak gënaar yi ak yoy ñoñu tamit bu leen yalla bindé da leen bindu aussi nit ñi lek leen ak gayndé yi ak yoy lek leen pour lool est ce manam mom yalla mo dogal mais xar mi mi ngi juddu mais ñi ñokoy lek pour mu mag la pour ñi lek ko la nit ñi nonu dafa bindu nit ñi aussi hein yalla ne wala yazaluna mukhtalifin wa lidhalika khalaqahu wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in yalla ne subhanahu wa ta'ala ne man ma bind non la waxane sax wala yazaluna duñu deñ mukhtalifin di ñuy wuti wa lidhalika te ci jëm ci lolu khalaqahum ci ñu bind manam bu leen buñu leen bindé xam nga ni ci lolu lañuy jëm ci watamat wa kalimatu rabbika yalla nak matal na ak kaddom ci lan ci na la am la an giñnaane dana fessal jahannama minal jinnati ci ay jinne wonnas ak ay nit ajma'in mbolam set ba mo sante yalla ko parce que ba mo sante yalla te ndo si parce que yow bu tayer voilà ko lol la tek bokku na ci likoy woné hadith bi nek ci sahih bukhari yenenbi sallalahu alayhi wa sallam neena safara lay jël di dugal nan ko ndax fess nga mu nan ko dolim hal min masjid neena ba yalla jël ño xamantene nak ay bindef lu yo xamne ñoom musuñu ñew aduna yalla da leen di bind pour rek fessal safara lolou lan la est ce lu dogal yalla lutax boole wuñu ci mu boole ci ñeneen yalla ñu yalla sax musul ci safara ci gayeen wa leg manam c'est pas du que ñun dañuy ne ci digg bi walu sunna dama man kon secret ndogal nit ci xamuñu ko ya yenente yalla sax sax xamuñu ko mom lolu tax lolu la doon wax yenente yalla no nan ko latas al ma laysa lak bi ilm lo xamne amo ci ben xam xam wu ci la dara est ce que daf ko téré mu laj te yenente yalla no ala sax sax xam nga lu doon laj sama dom yow yalla yaani won sama domi sama njabot ñom ñep da nañu mucc te xam nañ ni wa wa'dukal haqq te lepp lo digi ne dang ko def deug la dara am waaw ana lan mo tax sama dom yi dugg sa war manam mom nekul ni de di ngat yalla nan ko def nga lo may li mo wax der dama don lat rek secret bi nek ci ginnaw le fait que sama dom ji nga alaw secret bi ne ci ginnaw lo rek la don lat lol la lan lat yalla nek ne ko lola moy mbiru dogal la secret dogal la bul ko lat c'est une no no gaudou pour être en loup wa inni wa wa hein inni a'udhuka lako alako ma laysa lak bihi ilm ma ngi lay dakafu ci ngay laaj lo xamni do tam ko mo walu ndogal gi mo bul ci bul ko sax laaj parce que ay secret la bo xamni yalla moko jago bobu secret te mom rek mo xam sagesse re ci ginnam ñun meun nañu leer mais ñun li ñu war moy ñu wom mat te top li yaronte bi sallalahu alayhi wasallam waxon ihras ala mal yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz xeral ci lepp lu lay jari te ngay sakko ndimbal yalla gis nga ista'in billah wala ta'jaz te bul lompañ yu bul tayel bul yokkat wa in hasala shay'un lu mën ci xew ha fala taqul law fa'altu kadha la hasala kadha wa kadha voilà bul ne buma defon nangam koronte nangam ak nangam dana am lolu moy sababu lu len te budel sukkandiko yengu ya mais fi bi ci yep am nañ ko comprendre digal ki lu wax ha sababu lu len te budel sukkandiko yengu li mi ci yep am nañ ko xam ki serigne bi rek radiyallahu anhu wala tajas wasta'in billah wala tajas wala bul wax la la fa to kata la kana mun fa inna kalimata law taftafa amul shaytan batu law day ubi jefu shaytané day tax shaytané am doola ci sa kaw wa parce que buma defo nangam kon nangam dana am lolu moy la lolu day ubi jefu shaytan moy di ko lolu manam kon xam nga lolu lu am solo la motax seigne babacar radhiyallahu qasida bobu yeb bamou jeex dañuy gis masala bobu la ci traité boko xolaté bu baax bok na ci fi hein ak fimna wa ak yeneen ak yeneen yeen manam mbolem place yi dañuy gis qasida bamou jeex boko topé bu yeb par bay dañ ci gis lolu wa moy ya moy yeen de len sabablu te bul japp ne bul sukkandiko yeugui manam bul japp ne li ngay sabablu motax nga am nangam ak nangam dede mbir yi ci dogalu yalla lay xewé mbir yi ci dogalu yalla lay xewé on xamna ko tan mo na sentir la parce que c'est le bon comprendre tellement wa fo nga manam lolou lu mata bayyi xel la yoyu mata baye xel la sauf que nak manam motax batu sabab lu len bi am solo moy bul dindi ak sharia yi ak acte yi nga xamne yalla moko defal kawnu bi aduna bi di doxé nonu ay yoy ay loi la yu yalla teural yo xamne yoy dang ko wara utiliser mais nak bul sukkandiko ci yoyu kessé xamal ni lepp ci ndogol yalla lay am yaa ngi deg lolu motax mbir mi nak amna ay leunt amna ay leunt yu ci meuna yekiti inshallah bu ñexé ci ihdinas siratal mustaqim inshallah hein moy ay bi ci teggu dinañ yexsi ci leunt yoy wa ci walu ndogal gi parce que amna ay leunt yu bari yu ci meuna ne wa yo xamne ay yenn ay alcorane yo xamne dañuy manam parfois bo ci sukkandiko tem nga fokk ne amana han wala dafa jappale manam din soit jabriye wala qadariye surtout qadariye te fekk jappale wu len inshallah den ci amma fi kon fi manam ni nga xamantene mom lañ sukkandiko ñom ci iyyaka na'budu ñom wa iyyaka nasta'in manam qadariye ñom dañ ne le fait que ñune ñun ñoy jaamu té ñun ñoy sa ko ndibul moy wané né mbiri ci ñun rek la aju do ko la ri waaw waaw té yalla ci kaw lool la ñi fayé niki légui nak jabariyé yi né dédét né ñom fuñ ci sukkandiko moy le fait que ñune yow lañuy jaamu té yow rek lañuy dimbandiko le fait que manam mu né yalla yow rek lañuy dimbandiko mbir mi dal suñu yow dal lañ xamne mbir mi munta mat luddul yow kon nak yow rek lañuy dimbandiko pour ñu mëna jaamu gi mëna ne kon yow rek yañuy jappalé kon nak ñu xamne kon manam seen idée yi ñu doxalé ko fofu voilà wa ahlus sunna wal jamaa digg doom jël idée yi nga xamne mom lañ développer sank yalla rek moy dogal mbir yépp ci dogalu yalla lay amé bu baax bek bu bon lepp ci dogalu yalla lay amé andak lool yalla dafa teur mbiri daf ko woutal ay sabab mu tay jaar nit ki amna nam yalla nak ci bir lool len lu ci nek la koy jaar ku nek yalla dako yombalal yoon wi nga xamne manam fa la ko bëgg jëm manam mu jëm dal fa mu bëgg muju fa la koy jaaral comme ki nga xamantene dafa di suivre ay études ci walu droit par exemple kokou ya manam yalla namul ci mom mu nek par exemple ingénieur électricité kok yalla namul ci mom lolou limu namul ci mom moy mu nek avocat wala magistrat niki non est ce que da topal lolou ki jaar yoonu hein ki jël avion bi nga xamné vol Lyon Dakar la kok yalla namul ci mom mu téré ji Berlin vol Lyon Dakar la jëm yalla namul ci mom mu téré Berlin limu namul ci mom moy mu téré Dakar est ce que da topal lolou nak nga top ko ci lepp nga xamne yalla manam wala mbir mom mo koy dogal te ba pare da ko woutal ay sabab wa da ko woutal ay sabab sabab yi nak daño nek mbir yu lekkolo ak ñom mbir yi mais nekul yu waral mbir yi daño lekkolo mbir yi mais waralu ñu mbir yi dem voilà niki nonu ay bi manam dinañ ñëwaat inshallah amana ci masala bobu comme nima ko waxe sax inshallah ci ihdinas siratal mustaqim mais ay bi day raddu tam comme ay bi ko jitu day raddu murji ay waaw manam inshallah xamna buñu delu suwaté fofu lañuy tambalé ci raddu gi ñuy raddu murji ay ndax bi tolo mi ngi xawa guddi inshallah té voilà wa inshallah buñu delu séra ci raddu gi ñuy raddu murji ay inshallah ci lañuy tambalé bu mako naré faté nga faté lim ko inshallah wa qasmu khasilu shay'in أو مقاصد الشريعة وحنا دك خوانا كفار صح إن شاء الله والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.